Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Belen Szebaszczyn na Dzień Dobry Dziś w Budziku. Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 4 w piosence dnia dziś dwaj panowie, Kuba Karaś i Piotrek Rogucki. Oczywiście jeden i drugi pracuje, choć ich nominalne zespoły odpoczywają. Myślę o Komie i o The Dumplings. Sięgamy po utwór, który jest zapowiedzią albumu T-Cover. Nowe wydawnictwo na początku przyszłego roku. Taka to zapowiedź nowości. A jeśli chodzi o utwór zapożyczony, ale wykonany na nowo, w nowej, odświeżonej wersji, o, to właśnie nasza piosenka dnia. 1996.

to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out, she just likes M&M's. Sweet to the taste, she fills them up with you know what. She will not be shamed, she will not be blamed. When she confuses the two, she blames it on you, screaming, "You're insane, you're insane." Nocą to musi być dopiero niebezpieczne. Tak nawiązuje do tego, o czym ostatnio Ania Gacek i pan Wojtek w tonacji trójki. Swoją drogą, teraz to możemy sobie mówić, bo wiemy, że Iggy pewnie nie słucha, chociaż w związku z różnicą czasu być może, no ale pana Wojtka to pewnie usłyszał i te jego zawołania. Iggy, be careful. Kto słuchał, wie, o czym mówię. 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To do państwa dyspozycji kontakt z nami na trzy sposoby. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to chyba już czas. Czwartkowe trzy szybkie. Ciach, ciach. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. ty niesiesz mi wiele map. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. No tak jakoś wyszło. Panowie górą. Pan Wojtek pierwszy SMS-owa, a u nas w Krakowiu na Nowym Kleparzu całą noc pada deszcz z niepewnym plus 10. To już nieodwołalnie pisze pan Wojtek. Jesień. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo pan Andrzej z trasy w okolicach Łomży 8 stopni. Dziś Łomża, Białystok Łomża i Nowy Dwór Mazowiecki, a nominalnie z okolic Ryk pan Andrzej pozdrawia. Ach, już nie pada, albo jeszcze nie pada. No takie warunki na trasie trzeba uważać. Ale zdaje się, że na szczęście aż tak mocno nie wieje jak na początku tego tygodnia. To od pana Andrzeja sygnały drogowe i pogodowe w pierwszym sygnale nadesłanym drogą mailową. No i jeszcze pan Krzysztof telefonicznie już z roboty, trzecia zmiana, ale to już będziemy za chwilkę lądować. Oleśnica na nas uchu, a pan Krzysztof tak ciałem w pracy, ale duszą jeszcze i wspomnieniami w Szklarskiej Porębie po wypadzie weekendowym ostatnim. No i tak zaczęło się pięknie i słonecznie, ale skończyło się wietrznie i deszczowo. Wiało i padało i trzeba dobrze przygotować się do takiej wyprawy, o czym jak zwykle także dziś przypomina pan Krzysztof z Oleśnicy i z zawołaniem, że najważniejsze, że jesteśmy nieprzemakalni. Bardzo dziękujemy pan Krzysztof na nocnej zmianie z Oleśnicy, pierwszy dziś telefonicznie, a sygnały w dalszej części być może także i z nocnej zmiany. Niezmiennie zachęcamy, a i te wieści pogodowe i drogowe też mile widziane. Kontakt z nami na trzy sposoby. Za moment sięgniemy po krajową i zagraniczną korespondencję, ale wcześniej jeszcze parę rzeczy się po drodze wydarzy. 18,5 minuty po czwartej, za moment powitanie nowego dnia. Wcześniej Foster the People. Okay. No i już. Tak, tak, już prawie 23 minuty o godzinie 4. Czwartek, 3 października przed nami. Słońce obudzi się 20 minut przed godziną 7. Zajdzie chwilkę po 18, a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. A, prawie 11,5. Imieniny Teresy, Gerarda i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No, jeśli w gronie dziś świętujących lokatorzy, to również pędzimy z najlepszymi i z serdecznościami dla pozostałych lokatorów w Międzynarodowym Dniu Lokatora. Właśnie. Czwartek, 3 dzień października. Bardzo dobrze, że pan Krzysztof przypomniał taką, myślę, ważną myśl, a jednocześnie tytuł i tekst Sztywnego Pana Azji. Dobra okazja, by sobie przypomnieć. Niegroźne nam mowy wylewne, nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Normalnie jesteśmy, nieprzemakalni. Jesteśmy normalni. choć być może wokół wichry i burzy, jak słyszeliśmy przed chwilą. 26 minut po godzinie 4. Teraz przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii z 3 października. I tak w 1896 roku urodził się Stanisław Tatar, generał, zastępca szefa sztabu Komendy Głównej AK, współtwórca operacji Burza, dowódca artylerii Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i organizator przewiezienia do kraju w 1947 roku Złotego Funduszu Obrony Narodowej. Był jednym z oskarżonych w tzw. procesie generałów. Zmarł w 1980 roku. W 1910 urodził się Andrzej Waksmuński, chemik, profesor Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, twórca Polskiej Szkoły Chromatografii, pionier techniki światłowodowej. Przypomnijmy, że profesor Waksmuński w 1979 roku jako jeden z pierwszych w świecie samodzielnie uruchomił światłowodową linię telekomunikacyjną. Zmarł w 1998 roku. W 1945 Komitet Przygotowawczy ONZ wybrał Nowy Jork na siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w 1958 roku w Warszawie odbyła się premiera filmu Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. Dziś 61. rocznica tego wydarzenia. Więcej z kalendarza, także muzycznego, już za niespełna godzinę, a za 2,5 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. A grają jak cała przepiękna orkiestra The Black Keys w nowym nagraniu. Już po 4.30 pan synoptyk z najświeższą informacją o tym, że nad Polską będzie dominował niż znad Łotwy, który będzie się powoli przemieszczał na wschód. No i z tym niżem będą związane strefy frontów okluzji, które to będą oddziaływały na wschodzie i na północy kraju. Natomiast na południu i na zachodzie przejściowo zaznaczy się skraj wyżu znad Francji. No i w tym zokludowanym powietrzu będzie dominowało chłodne polarno-morskie. Od północnego zachodu stopniowo zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego. No a ciśnienie w nocy będzie rosło, a w dzień będzie się wahało. No to zdaje się, że to taka tendencja wahająca się. Zapraszam na zajęcia z meteorologii. pochmurno, choć wieczorem możliwe rozpogodzenie, ale w ciągu dnia także przelotne opady deszczu, nad morzem burze. No i opady deszczu, podkreślamy deszczu, tak, bo to już sezon na mówienie o tym, że deszcz, że. Tak, z tym. W Bieszczadach i w Beskidzie Nickim deszcz, w czasie burz możliwe opady, to w strefie również tej południowej, ale wysoko w Karpatach, powyżej 1500 metrów nad poziomem morza, prócz opadów deszczu, także opady śniegu. I już otwieramy sezon na tę formułkę, że możliwy przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 15 cm. Powyżej 1500 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem jeszcze dość silny, na wybrzeżu oraz miejscami na południu porywisty, w czasie burz do 55, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. I też otwieramy sezon na formułkę powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. To wysoko w Karpatach. Ciśnięcie, o którym wspominaliśmy w dzień, będzie się wahać. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i temperatura znacznie niższa. Pan synoptyk przyzwyczaił nas, mimo że to końcówka września, początek października, to jeszcze dwójka z przodu się pojawiła. Solidne dwucyfrówki. A tu maszcie dziś ledwie od 6 stopni na Podhalu oraz w Kotlinach Sudeckich, tam do 10. W pozostałych regionach, jak nożem uciął równiusieńko, od 10 do 12. No tak to sobie wymyślił pan synoptyk. No ale gdy w górach śnieg, to i w pozostałej części kraju także przy silnym wietrze wyższej temperatury być nie może. Tyle o pogodzie. Choć jeszcze będziemy wracać do tych wieści od pana synoptyka, a teraz po 4:30 wracamy do naszego jesiennego cyklu. I wydaje mi się, że to jeden z piękniejszych polskich akcentów w ostatnim czasie. Jesień na piątkę. Dziś perfekt. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kradzie. Wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. No co, jadę w mrok. Na drodze do twych ramion, a diabeł kracze w moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę. Życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok. We'll be right back.

passer les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Wzruszające, że można się jeszcze popłakać, być może przed malunkiem właśnie, a być może świętowanie z bąbelkami i nie tylko. No i gorące życzenia między innymi z Łodzi. Kłaniamy się nisko wszystkim dziś świętującym urodziny, tak jak pani Kasia, w podkarpackim, ale jednak w nazwie małopolskim Głogowie. Sygnały od państwa, między innymi od pana Jurka Żeglarza, który to zadowolony, że silnie ostatnio wiało, a teraz chyba mniej, w Otwocku zimno i deszcz pada. Ciepło, proszę się trzymać, to życzenie od pana Jurka. Pan Stefcie o tym, że dziś Światowy Dzień Tartej Bułki, a jak wiemy tarta bułka z dżemem, palce lizać. W Mielcu 8 na 8 zachmurzenie, bałwanek też na termometrze mokro, ale nie pada. O i to... jeśli chodzi o zjawiska meteorologiczne, dość ciekawe. Myślę, też ważne, jeśli chodzi o kierowców. Mokro, ale nie pada. No i złoto cieszy do tego. No, to jeszcze do tych wieści lekkoatletycznych z Kataru będziemy wracać. Sygnał od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki, o tym, że na wsi mazurskiej ciemna, ale ciepła noc. No i trzymajmy się dobrego. Jeszcze ta przepiękna wersja jesieni wróci. Sygnał od pani Agi z Krakowa o tym, że dziś ledwo plus 9, wilgotność duża, ale nie słychać, by coś stukało w parapet. No i przypomnienie, pani Aga podsyła również takie, że we wrześniu o tej porze już bywało mniej. A zatem trzeba grzać muzyką. Grzać muzyką. I gorące pozdrowienia, jak się pojawiają, to tym bardziej. Te bocheńskie, z Solnego Miasta, pozdrowienia i ukłony od pana Marcina. Plus 8. No i hej ho, do pracy by się szło. Punktualnie o 4.44, 44, 44. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie. Na strzępy życie rwie. Znowu mówią, znowu poucza ktoś mnie. Jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość. Jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. Wstaję, co rano wstaję, żebyś kochając obok bochnie, zdaje się, obudzona. I sąsiedzi pana Marcina również. Bardzo się cieszymy i kłaniamy się nisko. Dobrego dnia życzymy. Sygnały zagraniczne, między innymi od pani Izy z Nowego Jorku. Się człowiek zasiedzi tak przy komputerze, przy papierkach. No i już budzika, to znak, że... To też ciekawe, no, ale to w związku ze zmianą czasu jakoś specjalnie takich bęcków nie odczytuję. Jak budzik się pojawia, to trzeba położyć się spać. No to również spokojnej nocy życzę w środek, jakby nie było po północy czy koło północy. Sygnał od pana Wojtka z Manchesteru. Niby urlopowany, a jednak z głową w chmurach i co najważniejsze z lotniczymi zapędami, ale też i z biegowymi. Ja te pasje bardzo podziwiam i polecam pozostałym wartościowe rzeczy w kraju i za granicą, o czym od czasu do czasu pan Wojtek także podpowiada, przypomina i mówi. Pan Piotrek z Harrogate'u o tym, że obecnie temperatura radiowa 3 stopnie i chłodno w ciągu dnia, bo tylko 10 stopni, a dlatego pan Piotrek wraca do rezerwacji noclegu tak za miesiąc gdzieś. W Barcelonie na przykład. No, takie konkrety z Wysp Brytyjskich od pana Piotrka. Barcelona do odpowiedzi, ale nie widzę pana Marka dziś u nas na słuchu. A i jeśli te ciepłe klimaty wywołujemy, to żeby wyrównać temperaturę w otoczeniu, to także wywołalibyśmy panią Magdę z Harstad. Północna Norwegia już być może zasypana, więc dlatego nie docieramy. Ale może dociera sygnał radiowy, więc zachęcamy do korespondencji również w tych przepięknych północnych zakątkach Europy. Za 10 minut piąta prośba od pana Leszka w czwartek ze środy. Dzisiejsza prośba. Bardzo bym prosił o jakiegoś dobrego bluesiora. Mam ciężki dzień. Pozdrawiam, pan Leszek. Proszę bardzo. też taki bluesior i w tytule, też, że nie najlepiej, że może nawet źle. I z zapowiedzią. Być może państwo uważnie słuchający wiedzą, że to ona jutro, tak, tu przy Myśliwieckiej, 2-3 ściany. Może nie z koncertem, ale z występem i z rozmową. Beth Hart przy Myśliwieckiej. Proszę nasłuchiwać, bo z pewnością będzie głośno. I o tym występie i o tym spotkaniu na antenie Trójki również. Pan Tomek parzący kawę na stanowisku, więc już teraz to z górki. I z górki do godziny 5, bo to ledwie 6 minut pozostało. I tak sobie pomyślałem, że nadrobimy braki śniadaniowe i muzyczne. A jako, że potrzeba rozgrzewki, to akuratne nagranie. Ach, proszę bardzo. Greta.